إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tunaendelea na tafsiri hii ya surat Al-Furqan. Leo inshallah tutaondokea katika aya nambari 47. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wan-nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura. Wa huwa alladhi yende ambaye ja'ala lakum aliyekufanyieni laila usiku libasan, ni kama vile nguo. Libasan ni nguo. Wanauma na akakufanyieni usingizi. Subatan ni kama kufa. Kwa mtu akilala anakuwa anasabiwa kama nusu kufa. Wajaala nahara na akaufanya mchana Allah subhanahu wa ta'ala mshura. Shura ni kama vile kufufuka. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaeleza mambo matatu. La kwanza ni suala la usiku, la pili kulala ya usingizi, na la tatu ni mchana. Kwa hiyo al-layl wan-nawm wan-nahar. Katika vitu vitatu hivi, vitu viwili vimekuwa katika hali ambayo ya pamoja, al-layl wa an-nawm, kwamba usiku ni kulala usingizi, na kimoja peke yake kwa maana an-nahar, baada ya watu kuamka. والذي يندي أما يجعل لكم الليل ndi alokufanyeni usiku libasan, ni kama vile nguo yaitwa, kama mfano vile mtu amejifunika nguo. Sasa usiku unakuja unafunika dunia na vilivyomo. Na ndio maana katika sura nyingine Allah akasema walaili idha yaksha, na naapa kwa usiku unapofunika. Nabidi watu ili waweze kusurvive usiku basi wapate msaada wa mwanga. Watashwa taa, kama dereva hawezi kuona mpaka aweze kuwasha taa gari zake. Kwa nini? Kwa sababu usiku umekuja kufunika kwa giza. Na wanauma subata, na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia vile kama vile usiku ni yani usingizi ni kitu ambacho kilichokuwa ni kama vile mtu amekufa. Tafsiri hii ni tafsiri ambayo ilizoeleka kwamba wanauma subata, usiku ni kama kufa. Lakini tafsiri ambayo iliyotafsiriwa nzuri ya Al-Hafidh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, yeye ameelezea kwamba Allah amejalia usingizi ni kitu ambacho mtu kinampa utulivu au mapumziko katika mwili wake, kama alivyosema walladhi wanawmu subata ay qati'an lilharakat, yani usingizi au kulala unakuja kukata zile pirika pirika movements, zinakata kabisa. Na zikikata pirika hizo, kwa maana inaupelekea mwili kupata utulivu, kupumzika, lirahati al-abdan fa inna al-a'dha wal-jawarih, mwili mzima viungo takallu, yani viungo vinachoka, min kathrati al-haraka, kutokana na wingi wa zile pirikishani na pirika pirika movements, ambazo hizi movement zote zinakuwa ni fil intishar, katika wakati ambao ulikuwa wa kutafuta riski bin nahari, fil maash, yani katika masala kutafuta maisha. Lakini fa idha jaa al-layl, unapokuja usiku, basi zile pirika zote huwa zinasimama katika hali ambayo mwili unapata kupumzika, na yani mapunjani zile harakati zinakuwa hazipo. Kwa hiyo mwili unapata katika hali ya kuweza kupumzika. Hii ni tafsiri ambayo Ibn Kathir akaelezea kwamba an-nawm alladhi fihi rahatul badan, usingizi ndani yake inapatikaniwa ile mapumziko ya kiwiliwili chote. Kwa hiyo mtu akilala anakuwa analala mapumziko yake yanakuwa ni full kuanzia akili na kila kiungo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasa, yeye ndiye amekufanyieni usiku ni kama vile nguo, wa an-nawma subata, na usingizi ni kama kufa, wa ja'ala an-nahara nushura, na akaufanya Allah subhanahu wa ta'ala mchana ni kama kufa. Ibn Kathir anasema ayyantashiru an-nas fihi lima'aishihi, mchana ni muda ambao watu wanatawanyika kwa ajili ya kutafuta maisha, wa makasibihim, na machumo yao, wa asbabihim, na sababu zao mbalimbali za kuweza kupata riziki. Kwa hiyo mchana umewekwa muda maalum kwa ajili ya watu kutafuta riziki, na usiku umewekwa ni muda maalum kwa ajili ya watu kupumzika baada zile prikishani nyingi za mchana. Naam, aya nambari 48 Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa huwa alladhi arsala ar-riyah bushran baina yadayhi rahmatihi wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, wa huwa alladhi nayyi amaye arsala anayezituma, arsala azitumae nini, ar-riyah pepo, Ar-riyah ni jamu ya rih. Rihun upepo. Lakini sasa zile pepo zikuwa nyingi zinaitwa ar-riyah. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio anozituma zile pepo. Walladhi yeye ndiye ambaye arsala ar-riyah, anazituma zitumae pepo. Na pepo hizo huwa ni bushra. Bushra kwa ni habari njema, jambo ambalo linaleta furaha karibuni. Bushra kwa ni habari njema, baina ya dai rahmatihi, kabla ya kufika rehma yake Allah, kwa maana al-matar. Kwa hiyo kabla ya kunyesha mvua kuna vitu vinatangulia kwanza. Kipi? Ni pepo huwa zinavuma. Sasa lengo la kuvuma pepo ni kuyatayarisha mawingu, ndio baadaye inanyesha mvua. Ndio maana Allah akasema kwamba baina ya dai rahmati, yani kabla ya kuja rehema yake, bi maana al-matar, Allah anasema anazituma pepo. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, anasema wa hadha aidan min qudratihi tamma wa sultanihi al-azim wa annahu ta'ala yursilu ar-riyah mubashiratin. Allah subhanahu wa ta'ala katika uwezo wake uliokamilika na ule utawala wake ambao ulikuwa ni mkubwa kabisa, huwa anazituma pepo. Akizituma pepo, ai, maana yake ni kwamba pepo zinaanza kupeleka habari njema, mubashirati. Na mubashirati hizo ni bimajii sahaba, kuja kwa mawingu baadaha, baada yake. Pepo zikishavuma, basi inakuwa mawingu tena hayako mbali. Kwa hiyo utaratibu wa mvua unakuwa ni hivyo. Kuja pepo, pepo zile zinatayarisha mawingu, baadaye inakuja mvua. Akasema Ibn Kathir katika tafsiri hii ya kwamba hizi pepo zimegawanyika, anasema waliyaha anwa'u fi sifatin kathiratin. Pepo ziko anwa, yani aina, na zina sifa tofauti. Yani aina hii, upepo huu unatofautiana na upepo mwingine, yani fi sifatin kathira, namna kaifia zile pepo jinsi zinavovuma. Akasema Ibn Kathir katika tafsiri hii, anasema faminha, miongoni mwa hizo pepo ziko kama sita amezitaja hapa. Anasema miongoni mwazo, ma yuthiru sahaba, ni zile ambazo zinazo yasukuma mawingu, au katika hali ambayo kuyatawanya mawingu. Mawingu yanakuwa yanajikusanya. Sasa ikijikusanya ili mvua ipate yani kunyesha katika eneo kubwa. Kwa hiyo pepo huwa zinapelekwa na Allah ili kuyatawanya mawingu yale. Hii ni aina ya kwanza. Wa minha na ziko nyingine pepo ambazo ma yahmilu, pepo sasa zinayabeba mawingu. Yahmiluhu, yani kazi yake ile pepo zinakwenda, lakini kumbe imebeba mawingu. Wapi inapeleka? Ni pale ambapo Allah atapokuwa amekusudia. Hizi ni pepo za aina ya pili. Aina ya tatu, unasema Ibn Kathir, ziko pepo wa mina ma yasukuhu, zile pepo ambazo zina mfano, kama mfano mtu ana wanyama wake. Sasa wanyama wake ataka kuwapeleka malishoni, inabidi awachunge lishi. Anasema anawaswaga, anapeleka. Sasa kuna pepo kazi yake kuyachunga mawingu, wasuku wanayachunga mawingu. Na kuna pepo nyingine, anasema Ibn Kathir, wa minha ma yakunu baina yaday sahaba mubashira, na ziko pepo ambazo zinazokuja sasa kabla ya kunyesha mvua. Sasa hivi ndio hizi zungumzo hapa. Mubashirani sasa zinatoa bishara njema, karibuni mvua itanyesha. Lakini kuna pepo huko nyuma tayari zishasukuma mawingu, zimeabeba zikatawanya. Halafu kuna pepo sasa huwa zinavuma ili kutoa ishara kwamba karibuni mvua itanyesha. Ndio hizi ambazo tunazisoma leo katika aya hii. Wa minha, na kuna pepo nyingine, anasema bin kathiri, ma yakunu kabla dhalika yakumul ardi. Kuna pepo ambazo kabla hapo ni zile pepo ambazo zilizokuwa yakum, yani kusema kama vile kufyagia ardhi, zinavuma lakini zinaishagia ardhi. Ardhi inakuwa nyeupe mara nyingi katika maeneo yale labda ya kama shubha ya desert. Hata mfano hapa Tanzania kuna maeneo kama Dodoma, Singida, wapi inavuma pepo, basi ile pepo mpaka inakwenda kufyagia ile ardhi inakuwa nyeupe. Nini? Upepo umekuja umeondoa udongo wote, mchanga wote. Hizi ni aina nyingine. Na aina nyingine za pepo anasema wa minha ma yalqahu as-sahaba liyumtar. Ma yalqahu as-sahaba. As-sahaba ni pepo ambazo zilizokuwa sasa zinafanya wanaita kitaalam pollination. Pollination ni process ambayo miti hii, kuna mti na mti, huu una maua na huu una maua, lakini huu una maua jike, huu una maua dume. Kwa hiyo ili ipatikaniwe mazao lazima kuwe na sasa jike na dume ya kutani. Sasa na vile vile hiyo mvua unayoiona hiyo, kwamba kuna hali ambayo mawingu ya jike na dume yakikutana ndio inapatikaniwa mvua. Sasa atakutanaje? Pepo maalum ziko kazi yake kufanya hii qalh, kufanya pollination ya mawingu yakakutana. Kuna baadhi ya wataalamu mfano mambo ya radi wakaeleza kidogo kama inafanana, lakini wenyewe mpaka sasa hivi hawajui. Wanasema kwamba ni mechanism ya hii thunderstorm, mpaka leo is still unknown. Ndio ile waisabihu radi bihamdi. Sasa wakasema ili ipatikaniwe radi, basi kuwe na mawingu ambayo yana positive na kuna mawingu ambayo yana negative. Sasa haya yanakwenda yakikutana inatoka spark. Sasa hii nafikiri bin kathiri anaielezea kwamba kuna mawingu ambayo mayalqahu yanapandanisha mawingu ili ipatikaniwe mvua. Almuhimu utaona kwamba katika masala ya pepo ni jambo ambalo katika Uislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akaja akazungumzia sana kuhusu pepo. Hizi pepo tunazoziona hizi, kuna upepo umevuma, kuna hichi na hichi, na kumbe inaleta mvua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuwekea utaratibu na akida na imani maalum na mafundisho maalum kuhusu pepo hizi. Kwa labda tuangalie kidogo mafundisho haya ili tuweze kupata ubabakunde kuhusu masala hizi arriyaha. Naam, Imam Nawawi akaweka katika kitabu chake cha Riyadhu Salihin mlango maalum, babu an-nahyu an sabbi ar-riha wa bayan ma yuqalu inda hububiha. Mlango huu unazungumzia habari ni katazo la kusab, yani kulaumu au kutukana au yani kutoa maneno ambayo yalikuwa si mazuri kwa upepo, na vile vile ubainifu ambao utazungumziwa pasemwa nini wakati upepo unapovuma. Naam, kabla hapo labda kidogo tuingie tena ili somo la pepo kwa upande wa kidunia. Sasa tumemwona Ibn Kathir. Naam, labda tuwe broad minded kidogo ili tukija katika hadithi hizi. Hizi pepo hizi wataalam sasa wa kidunia sasa wanatuambia nini? Tumemwona Ibn Kathir amejaribu kuzichambua pepo. Wataalamu wa kidunia kwanza wanataka uelewe upepo ni nini. Ukisikia upepo ni kitu gani? Wakasema kwamba upepo ni moving air, yani ni upepo ambao sasa kini unakwenda Sasa kule kwenda tupasema upepo unavuma, moving air. Sasa ilikuwaje? Anasema upepo ambao unaokwenda, which is caused due to the differences in air pressure in the atmosphere, is called the wind. Kutokana na tofauti za air pressure katika atmosphere, akusudia upepo unapokwenda, basi unakwenda kutokana na kwamba pressure huku unakotoka na kule unakokwenda inakuwa ni tofauti. Wakasema wind flows from high air pressure to low air pressure. Siku zote upepo kitaalamu unavuma kutoka katika high pressure na unakwenda katika sehemu ya low pressure. Hii ni mambo ya yani climatology wanaita, mambo ya hali ya hewa, mambo hayo. Almuhimu ukishaelewa hivi, kisha wakakufahamisha ni aina ngapi za upepo, yani makundi. Wakasema kwamba upepo una classification. Kuna primary wind, kuna secondary wind, na vile vile kuna local winds. Kwa haraka haraka, primary wind ni nini? Primary wind ni zile pepo ambazo that flows throughout the air in a particular direction is called the primary. Ni pepo ambazo zinavuma mwaka mzima katika kuelekea sehemu fulani. Mfano, inatoka huku kwenda huku mwaka mzima. Hii inaitwa primary. Ama secondary ni the wind that changes direction in different seasons is called the secondary wind. Ni zile pepo ambazo huwa zinabadilisha mwelekeo. Mfano, pepo imevuma imekwenda hivi kutoka kusini labda kwenda kaskazini. Lakini baadaye ile pepo zinageuka, zinatoka kaskazini zinakuja kusini. Hizi zinaitwa secondary wind. Na mara nyingi wanazipigia mfano kama vile monsoon wind. Monsoon wind ni zile pepo ambazo zinazovuma kwa mtindo huu, zinakwenda, zinakaa, alafu baadaye zinarudi. Na mara nyingi wanatumia wafanya biashara na watu kama hao. Mfano ala sabili mithali, kuna watu wataka kufanya biashara yao kuleta kutoka India kuja Afrika. Zamani ilikuwa hakuna mambo haya ya mameli na masubmarine, wanatumia tu majahazi. Kwa hiyo wana muda maalum, wanasema kwamba hapa tukitaka kutoka India kwenda Afrika kupeleka bidhaa, tusubiri pepo zitapokuwa zinavuma kutoka India kuja huko. Kwa ikifika muda ule wa majahazi yote yanakuja huko, kisha washazua mzigo, hawarudi, wasema tunasubiri pepo ambazo kutoka Afrika zinakwenda India, Asia. Kwa hiyo hapa wanasubiri tayari zinarudi. Hizi zinaitwa secondary wind, ambazo huwa zina change direction kutokana na muda. Na nyingine anasema ni local wind, ambazo hizi huwa mara nyingi zinavuma only during a particular period of the day or in a small area. Zinavuma katika eneo fulani tu na katika muda fulani, tena eneo lenye dogo. Si zile pepo ambazo zenye kuonekana katika kila eneo. Hizi ni makundi. Halafu kuna aina za pepo. Watu wa meteorology hawa wa geography wanatambia kwamba hizi pepo pia kuna aina kutokana na matumizi yake au ile hali ambayo inatumika muda mwingi. Ziko kama aina sita, kwa sababu ya muda tutasaja kama nne tu hivi. Kuna trade winds, alafu kuna westerlies, alafu kuna polar easterlies, kuna monsoon winds ambazo tumezitaja sasa hivi, alafu vile vile kuna land breeze and sea breeze, alafu vile vile kuna mountain and valley breeze. Aina hizi, labda tutaje hizi mbili tu kwa haraka haraka, tatu. Kuna hizi monsoon winds, hizi ndio zile tulizosema kwamba zina change direction. ima wakati wa kiangazi zitakuwa zinavuma hivi, na wakati ambao ulikuwa sio wa kiangazi zitavuma kutoka huku kuja huku. Hizi ni pepo ambazo zinaitwa monsoon winds. Kisha kuna hizi land breeze and sea breeze. Land breeze ni zile pepo ambazo local winds that flows from land to sea, which is 0% moisture. Kuna pepo zinavuma kutoka huku kwetu katika ardhi zinakwenda baharini, lakini pepo hizi zinakuwa hazina umajumaji, wanasema 0% moisture. Sasa hizi zinaitwa land breeze. Wabilaks, na kinyume chake, kuna pepo zinavuma kutoka baharini zinakuja nchi kavu, hizi zinaitwa sea breeze. Lakini hizi mara nyingi sea breeze zinakuwa zina amount fulani ya moisture. Kwa hiyo inawezekana mtu asema mimi bwana nzangu baharini nikapate upepo. Na kweli akipata upepo anajisikia raha. Upepo kutoka baharini unakuwa ndani yake una amount fulani percentage ya moisture. Lakini huu unatoka nchi kavu kwenda baharini unakuwa ni upepo mkavu kabisa. Na aina nyingine ni mountain and valley breeze. Wanasema katika milima, katikati ya bonde, hapa mara nyingi panakuwa pana heat, panakuwa pana joto. Sasa pakiwa pana joto, mara nyingi inakuwa hewa haiwezi kukaa, inabidi lazima ikimbie. Kwa hiyo hapa sasa wanasema wanazuoni wataalam kwamba the slopes between mountains regions get warmed during the days and the air flow up, yani hewa sehemu ya joto inakuwa haikubali, inakuwa inakimbia. Sasa ikikimbia inakwenda katika sehemu nyingine. Kwa hivyo hizi ni pepo ambazo ziko katika maeneo ya milima tu. Maeneo ya tambarare huwezi kuzipata pepo kama hizi. Na mtoban, nafikiri hii ilikuwa tunasema ni ubaba kunde katika masala haya ya kitaalamu. Haya, tunakuja sasa, nini Mtume SAW ametupa maelekezo kuhusu pepo? Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Abil Mundhir an Ubay bin Ka'b, ambayo hadithi hii ni hadithi hasanun sahihun. Imam Tirmidhi anasema hasanun sahih, bwana mtu anasema la tasubbu rih, la tasubbu, neno sub mara nyingi ni kutukana. Msiutukane upepo. Upepo unavuma, mtu anaanza kufyonza. Upepo unavuma, mtu anaanza kutoa maneno ya ajabu ajabu, maana upepo gani huu unakuja hapa tena unatusumbua. Sasa msiutukane, msiupe lawama upepo. Fa idha ra'aytum ma takrahun, ikiwa mnauona upepo na mnaona vitu ambavyo havikupendezeni, labda umeshtuka upepo unavuma. Kwa hivyo wewe mwana mtume anasema faqulu, semeni Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih, ewe Allah tunakuomba khairi ya upepo huu, wa khairi ma fiha, na khairi iliyomo katika upepo huu, wa khairi ma umirat ma umirta bihi, na khairi ambayo ilikuwa umeamrishwa na upepo huu. Wa na'udhu bika min sharri hadhihi rih, na Allah tunajikinga na shari ya upepo huu, wa sharri ma fiha, na shari ambayo imo ndani ya upepo huu, wa sharri ma umirat bihi, na shari ambayo imeamrishwa kwayo upepo ule. Labda upepo umepelekwa, imetumwa na Allah ukaangamize mtaa fulani au mji fulani. Hii ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili ya Abi Huraira, ambayo rawahi Imam Abu Daudi, anasema Abi Huraira, samitu, nilimsikia kwa sikio langu Rasulullah sallam yakula akisema, arrihu min rauhillah, yani upepo ni katika rauhillah, huma na rauhillah, ni katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Taati bi rahma, upepo unaweza ukaja kwa njia ya rehma, wa taati bil adhab, na vile vile upepo unakuja katika hali ya kukasirika, ni adhabu. Kwa hiyo fa idha raaitumuha fala tasubuha, mkiuona upepo basi msije kufika hali ya kutukana. Wasallallahu khairaha, kama ile hadithi ya kwanza. Na hadithi ya mwisho hivyo hivyo dua inakuja hapa, na mtume anasema idha asafatir rih, upepo sasa utakapovuma kwa kasi, kwa kasi kulikweli. Qala alikuwa akisema bwana mtume za salam, Allahumma inni as'aluka khairaha, ni kama nafsi al-kalam, wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi, rawahu Muslim. Sasa hapa nafikiri ndugu zangu Waislamu tumepata mwelekeo mzuri kwamba upepo unapovuma basi kumbe kuna ile hali ya kwamba sisi tunatakiwa tufanye nini au tuseme nini, na hususan upepo unapokuwa katika hali ambayo unavuma kwa kasi kabisa.